13. ayeti kerimenin yarısında kalmıştık. Ama ayeti kerimeyi baştan aldığımız zaman Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Velev şi'ne, dileseydim le'ateyna, verirdim külle nefsin, her cana, her insana hudaha, hidayetini, doğru yolunu verirdim ben ona, diyor Allah-u Teala. Ve dün akşam yapmış olduğumuz açıklamayı hatırlarsanız dedik ki Allah-u Teala hidayeti vermesi için kulun gönlünde, beyninde bir takım değişimler olması lazım. Hidayetten yana. O değişime paralel olarak Allah-u Teala da hidayetini verecek. Demek ki kulun iradesi, kulun isteği, iradesi tecelli etmeden bazı konularda Allah kendi iradesini tecelli ettirmiyor demiştik dün akşam. Şimdi bu ayeti kerimeye bir örnek gösterirsek, Araf suresinde yine Allah-u Teala aynı kelimeyle başlayan bir ayeti kerime var. İşte bak, buldum onu hemen. وَلَوْ شِئْنَا, dileseydik لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, o insanı o ayetlerle yüceltirdim ben, diyor Allah. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ, lakin insan yere çakılıp kaldı, kaldıramıyorum onu, ağırlaştı, uçuramıyorum onu, diyor Allah-u Teala. İnsanoğlu yere çakılı kaldı. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, nefsine tabi oldu. Bu uçmuyor işte. Kaldıramıyorum bu insanı, diyor Allah-u Teala. Yani benim ayetlerim ortada, diyor. Bu ayetler gelmiş, bunun sebebi şudur. İnsanı yüceltmektir, diyor Allah. İnsanı yücelere erdirmektir. Hocam, bu en sonunda artık. Küçük bakkal bir söyleyeceğiz. Diyor. Ama ne garip ki insanoğlu yere çakılı kaldı, diyor. Sanki hayvanı bağlarsınız kazığa. Biz hayvanları ahıra bağlardık, kazığa bağlarız ona, pali deriz ona, paliye bağlarız onu. Hayvan oradan çözülmez, kendini kurtaramaz, oraya mahkumdur. İnsan da nefsine mahkum oldu, nefsinin kazığına, diyor Allah. Bağlandı, kaldı oraya, yüceltmek istiyorum onu, buyur yücel. Yücelmiyor, diyor Allah. Aynen burada da böyle. Velev şi'na, burada da aynı kavram var. Şimdi bu ayeti şey ederken dedi, bak ki bak benim arkadaşım Araf suresindedir, bak oraya git de oradan anlat dedi bana, da ben de oraya gittim. Biz bunlarla konuşuyoruz, biliyorsun, ayetlerden ahbabız. Efendim, ve burayı demiştik, artık izah etmiyorum, dur akşam bayağı izah ettik. İkinci bölümünde velakin hakkal kavlu minni, lakin benden, diyor Allah-u Teala, fakat söz hak oldu. Söz hak oldu. Vacip oldu. Söz bana vaciptir, diyor Allah. Allah söylüyor bana. Nedir o söz? Azap. Doğru yola gitmeyen adamın, doğru yolunu bulamayan insanın, iman etmeyen, aklını kullanmayan adamın, adama azap edeceğime söz vermiştim, diyor Allah. Bu Kur'an-ı Kerim'i size gönderdiğim zaman ben buna söz vermiştim. Sözüm gerçekleşmesi lazım. Ben de verdiğim söze uyuyorum, diyor Allah. Siz de verdiğiniz söze uyun. Demek ki sözüne uymak Allah'ın sünnetidir. Allah'ın ahlakıdır. Öyleyse sözüne uymayan insanlar, ahde vefa göstermeyen insanlar, sadık olmayan insanlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıyor demektir. Şimdi burada velakin hakkal kavlu minni, benden söz hak oldu. Yani hidayetini bulamayan adama ceza verme hak oldu. Artık hukuk cezalandıracak, diyor Allah-u Teala. Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâs ecmaîn, cehennemi cinlerle, insanlarla tamamıyla dolduracağım konusunda verdiğim söz hak oldu. Şimdi Allah-u Teala muhtelif ayetlerde, Kur'an'da, mesela Araf suresinde biraz evvel okumuş olduğum ayetin hemen iki ayet sonrasındaki ayette, hele hele hele Kaf suresindeki bir ayet var, onu okuyayım size. Efendim, deki ayette, genelde Kur'an'ın politikası, Yusuf suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetine göre, İnanmayan insanlar dünyada daima fazla olacak. Bu kaderdir diyor Allah. Böyle koymuşum sistemi. İyiler azdır. Altın madeni toprakta azdır. Az olduğu için kıymetlidir. İyi insanlar da azdır. Daima kötüler çoğunlukta olur diyor. Bu Kur'an'ın politikasıdır. Ve diyor ki Kaf suresinin ikinci sayfasında Helim tele eti hel min mezid diye geçiyor burada, fakat tamam bulamadım, buldum onu şimdi bak. Ma yubeddelul gavlu ledeyye, Allah diyor, benim önümde söz değiştirilemez. Değişime uğramaz. Ve ma ene bi zallamin lil abid, ben kullarıma zulmetmem. Yevme, o gün ne gulu deriz li cehenneme, cehenneme soracağım diyor Allahu Teala. Helim tele'ti, doldun mu? Doldun mu? Ve tegulu hel min mezid, cehennem der ki daha var mı? Daha var mı? At. Şimdi çok ilginçtir bu dolma kelimesiyle le'emle enle cehenneme buraya götürdü beni. Yani oradaki kelime dedi bana ki bak benim eşdeşim Kaf suresindedir ama çok ilginç bir ayet bu. Allah cehennemle konuşacağım diyor. Soracağım ona doldun mu? Beyinsiz insanlar cehennemi dolduracak. Cehennem de diyecekti daha var mı? Şimdi demek ki şu çıkıyor meydana. Arkadaşlar şu Secde suresinden bu zamana kadar bu 13 ayet içerisinde okumuş olduklarımızın bir özetini yapacak olursak şu çıkar meydana. Şu şüphe getirmeyen kitaba inanmayan adam, bunu Hazreti Muhammed iftira etti diyen adam, kainattaki bu nizamın, bu sistemin aklını kullanarak farkına varmayıp oradan Allah'a gidemeyen adam, kainattaki eserden müessirine, onun mimarına varamayan bir beyin ve sonra kendi yaratılışının farkında olmayan bir insan, ölüm olgusundan ders almayan bir insan, fakirlerin elinden tutmayan mücrim adamlar, suçlu adamlar, bunlar cehennemi dolduracak. Yani demek ki şu birinci sayfayı özetledim seçim ben. Yani bu zamana kadar okuduğumuz ayetlerin yorumunu yapmıştık. Neydi özeti? İşte bu tip insanlar cehennemi dolduracaklar. Ha demek ki bir soru sorsak, bu cehenneme mani olacak nedir diye bir soru sorsak, şu beyin. Şu beyin, akıl cehenneme perdedir. Cehennemi engelleyen en büyük güçtür. Cehennemin ateşini söndürecek yegane güç bu beyindir. Bunu bu insanlar anladığı müddetçe işi bitirecekler. İşte bunu Allah-u Teala diyor, ben de bunlarla cehennemi dolduracağım. Ve şöyle diyeceğim onlara diyor Allah, bu insanlara. Fedugu, tadın, tat, tadın, tadın. Bima nesitum ligae yevmikum hada. Şu gününüze, şu ahirete kavuşmayı inkar etmenizden dolayı, pardon, unutmanızdan dolayı şimdi azabı tadın diyeceğim. O cehenneme gidenlere giderken yolda böyle konuşacağım onlara diyor Allah-u Teala. Tadın, unutmuştunuz bana kavuşacağınızı, bugüne kavuşacağınızı. İnna nesinakum, ben de sizi unutuyorum diyor Allah. Evet. Sen şimdi dünyadayken unuttun ahiret hayatını. Hayatını ona göre planlamadın. Bütün sahtekarlıkları, günahlıkları işledin. Ha? Şimdi ben unutuyorum seni dedi. Tasavvur edebiliyor musunuz? İşte en büyük azap Allah'ın insanı unutmasıdır. Bu çok önemli bir noktadır. Ve bu Allah'ı unutmak olgusu münafığın alametidir. Münafıklıkla Müslümanlık arasındaki çizgilerden birini belirleyen husus Allah'ı unutmakla unutmamak olgusudur. Bunu 10. cüzün sondan 5. sayfasının sondan 2. ayetinde Allah söylüyor. El münafıkûne vel münafıkâtu bâluhum min bâl ye'murûne bil münkeri ve yenhevne alil marufi ve yakbılûne eydihum nesullâhe fenesiyev. İşte bak. Buradan ben hocama bir rahmet daha göndereyim. O bana bu hafızlığı yaptıran o büyük hocaya buradan bir daha rahmet göndereyim. Artık o cehenneme girmesi mümkün değil. Gönderiyor ki buna. İşte budur insan yetiştirmek. İnsan yetiştirmek budur. Ha. Orada diyor ki münafıklığın alametlerini sayayım size diyor Allah-u Teala. Birincisi cimrilik diyor. Tabancayı silahı tutar gibi kabzasını tutar gibi tutar diyor böyle. Sıkadı malını diyor. Cimri. İkincisi Allah'ı unutur, Allah da onu unutur. Allah'ı unutan adamdır münafık. Allah da onu unutur. Dönüyor bu sefer Allah-u Teala Haşr suresinin son ayetinde şöyle diyor. Dönüyor bize bunu söylüyor bu sefer. Bak diyor sana da bir ders vereyim diyor Allah. Burada diyor ki وَلَا تَكُونُوا sakın olmayın diyor ey Müslümanlar كَلَّذ۪ينَ o kimseler gibi ki نَسُوا Allah'ı unuttular فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da kendilerini kendilerine unutturdu. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Nesullah unutmak olayı, sen diyor Allah beni unuttursan bırak benim seni unutmayı, kendini kendine unuttururum diyor Allah. Demek ki Allah'ı hatırlamak gerekiyor. Şu Kur'an'ı hatırlamak gerekiyor. Taha suresinin sondan 2. sayfasına, hatta son sayfasının 1. ayetinde de yine aynı Resulullah'a kelimesi var. Oraya da bir gidelim bakalım. Evet. Bak şimdi ne diyor? La leke zalike etetke ayatuna. Benim ayetlerim sana geldi. Fenesi taha. Sen o ayetlerimi unuttun. Ve kezalike yevme tunsa. Bugün de sen unutuluyorsun şimdi. Abi şey görüyor musun şimdi? Bak bak bak. Kur'an'da ne kadar gezdirdim sizi Kur'an'da bak. Bir nesullaha kelimesi. Unutma kavramı. Unutma. Şimdi demek ki burada aynı unutma kelimesi burada da geçti Secde suresinde. Tabi bu nesi kelimesi arkadaşlarını istedi. Benim yanıma getir onları dedi. Ben de onları yanına getirdim. Verdim ona. Diyor ki Allah bu kıyamet gününe kavuşacağını unuttun. Unuttunuz. İnna nesinakum. Biz de şimdi sizi unutuyoruz. Ve dûkul azâbel huldi. Ebedilik azabını tadın. Bima kuntum ta'melun. Yaptığınızdan dolayı. Burada B'yi sebebiyedir. Arap gramerinde sizi ilgilendirmez. Efendim ama Ramazan'ı ilgilendirir burada mıdır? Efendim yaptığınızdan dolayı bu azabı tadacaksınız ve biz sizi unutacağız. Demek ki kişi amelinden dolayı azap görür. Ameline göre Allah-u Teala muamele yapar ona. Unutulması gerekiyorsa unutur onu Allah. Kendine kendini unutturmak gerekiyorsa onu da yapar Allah. Ama kesinlikle Allah kendisi Allah kuluna zulmetmez. Ha şimdi şu cehennemden kurtulduk. Oh, oh rahatladık ya. Ya bu neydi ya? Bu hal neydi ya? Geldik şimdi müminlere. Oh rahatladık biraz yani. Şimdi İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zükkirû bihâ harru succeden ve sebbahu bihamdi rabbihim ve hum la yestekbirun. Bu sefer müminleri ele alıyor. İnanan insanların durumunu ele alıyor. İnanan insanların Kur'an-ı Kerim'e karşı tavrını ele alıyor. Tavrını. Tavır. Bu tavır nedir? Bak şimdi nasıl koyu söyleyecek Allah. Bizim ayetlerimize inananlar sadece ve sadece اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا, onlar anıldığı zaman, o ayetler anıldığı zaman, o ayetler okunduğu zaman harru succeden, secdeye kapanırlar diyor Allah. Nerede bize o gönül? Nerede bize o gönül? Allah'ın ayetini görüp de secdeye kapanacak gönül nerede? Öyle bir gönül bulun, bu Müslümanlık ayağa kalksın. Bayraktar Hoca da dahil. Evet. Ayeti duyunca diyor secdeye kapanır ama. Ve sebbehu bihamdi rabbihim, Rablarını hamd ederek tesbih ederler. Nerede? Nerede o? Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinlemiyoruz. Ve hum la yestekbirun, kibir yapmazlar. Bak. Kibir yapmazlar. Müslüman kibir yapmaz. Allah'ın ayetini duyunca secdeye kapanır. Ayete karşı kibir olmaz diyor Allah-u Teala. Aynı olayı Enfal suresinin 2. ayetinde de anlatıyor Allah-u Teala, başka boyutuyla anlatıyor. Daha evvel bunu bize söylemiştim size. Çok eski. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Orada böyle geçiyor bu. Aynen. Burada mümini anlatıyor, orada mümini anlatıyor. Burada da Allah'ın ayetleri anıldığı zamanda ne yapar mümin? Tavrı ne olur? Davranışı ne olur ayetlere karşı anlatıyor. Burada daha çok dışsal hareketi veriyor, secdeye kapanır diyor, tesbih eder diliyle diyor. Fakat orada daha çok içsel mana veriyor Allah. Yani içten gönül manasını veriyor. Mümin diyor Allah-u Teala, benim ayetlerim anıldığı zaman gönlü kalbi yayık gibi vurur diyor. Aman Allah! Bir delikanlının yeniden ilk defa sevgilisiyle karşılaştığı zaman o nasıl kalbi yerinden çıkacaksa, heyecandan nasıl çıkacaksa, Allah da diyor benim ismim anıldığı zaman benim ayetlerim kulumun gönlü yerinden çıkacak olur diyor. Vurur diyor. Nabzı 120'ye vurur. Öyle 70-70 değil yani. Var mı öyle bir gönülde bağ? De. Haçlı Müslüman budur diyor Allah-u Teala. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, o Allah'ın ayetleri anıldığı zaman zâdethum imanen, imanı artar. İmanı artar. Barometre yükselir. Hararet yükselir. Hararet yükselince bakarsın barometre vurdu 30-40. Hah, benim kulumun imanının barometresi de diyor yukarı vurur diyor. O benim ayetlerim anıldığı zaman. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve Rablerine de tevekkül ederler, dayanırlar, güvenirler. Güvenceleri artar Allah'a karşı. İşte var mı? Mümini anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi neredeyiz biz bu anlatılanın? Neresindeyiz? Bir nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Allah-u Teala demek ki burada söylüyor. Benim ayetlerim anıldığında secdeye kapanıyorlar. Ve Rablerine hamd ederek tesbih ediyorlar. Ve hum la yestekbirun, ve onlar asla kibir yapmazlar. İşte müminler bunlardır diyor. Yetmedi. Tetecafa cunubuhum anil melaci'i yed'ûne rabbahum havfen ve tamâ diyor. Tetecafa cunubuhum, yanlarını kaldırırlar anil melaci'i, yataklarından. Yan üstü yatarken, gece yatağında yatarken kalkar diyor Müslüman adam. Kalkar da yed'ûne rabbahum havfen ve tamâ, Rablerine korku ve ümit içerisinde dua ederler diyor. Hani var mı bizde? Ha? Kaç kişi çıkar? Çok az kişi çıkar. Yani gece yatağından kalkıp da Allah'a korku ve ümit içerisinde dua eden adammış. Mümin. Mümin buymuş bir tane daha vasıfı. Arkadaşlar ayeti bitireyim manayı. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve benim onlara verdiğim maldan da infak ederler. Bak şimdi. Şimdi şu bu iki ayet müminin vasıflarını veriyor. Birinci vasfı, Allah'ın ayetlerini dinleyince secdeye kapanmaz. İki, Allah'a hamd ile tesbih etmesi. Üç, kibir yapmaması. Olumsuz bir vasfını veriyor yani, bunu yapmaz diyor. Dört, gece vakti yatağından kalkar, Allah'a korku ve ümit içerisinde dua eder. Beş, verdiğim rızıktan fakirlere infak eder. Beş tane vasfını saydı burada. Şimdi bu ikinci ayeti biraz açıklayalım. Arkadaşlar, malından infak etme bir fedakarlıktır. Gece yatağından kalkıp ibadet etmek de uykudan fedakarlıktır. Bu ikinci ayet fedakarlık üzerine kurulmuş. Bu ikinci ayetin temeli, kavramı Müslümanın fedakarlığından bahsediyor. Uykusundan fedakarlık yapıp da Allah'ı hatırlayan adam, ona dua eden adam ve aynı zamanda malından fedakarlık yapıp da hayra infak eden adam. Bu ikinci ayet Müslümanın fedakarlık boyutunu alıyor, ele alıyor. Ayrıca bu ikinci ayetin bir özelliği de var. Bu özelliğini Ra'd suresinin ikinci sayfasına giderek açıklayacağız. O ikinci sayfada havfen ve tama'an kavramı, arkadaşlar bakın kimin için kullanılıyor. Bakın kimin için kullanılıyor. Gece vakti kalkıp da korku ve ümit içerisinde Allah'a dua eden insan kiminle beraber ibadet ettiğini söyleyecek şimdi. Bak bak bak şimdi. Evet. Hüvellezî yurîkümül berga havfen ve tama'an ve yunşi'us sahâbet thikâl ve yusebbihur ra'du bihamdihi vel melâiketu min hıyfeti. Aman Allah. O Allah ki size gösteriyor şimşeği, şimşek. Tabiat olaylarını anlatıyor şimdi, dikkat edin. Şimşeği size gösteriyor. Havfen ve tama'an. Korku ve ümit uyandırmak için sizde. Tabiat olaylarını bazı insanların, eskiden totemizm dinine mensup olanların sebebi, totemizm dininin çıkmasının sebebi, tabiat olaylarından insanlar korkmuş bazı olaylardan. Onların zararından sakınmak için onlara tapınmışlar veya faydasını celbetmek için tapınmışlardır. Totemizm inancının kökeninde bu vardır. Korku ve ümit vardır. Tabiat olaylarından. Niçin Ganj Nehri'ne tapıyor? Halen insanlar tapıyorlar. Ganj Nehri taştığı zaman da Bengaldeş'in topraklarını alıp götürüyor. Bengaldeşler ona en senenin en güzel kızını atarlar ki kurban verirler, Tanrı'ya kurban verilir. Kurban verirler ki taşmasın. İşte böyle tabiat olguları eski insanları korkutmuş ve o insanlar o korkudan emin olabilmek için tabiat olgularına, olaylarına tapınmışlar. İşte bugün o totemizm inancı hala Müslümanların arasında devam ediyor. Müslümanlıkta değil de Müslümanların arasında devam ediyor. Bir ağaca gidip de çaput bağlayıp da ağaçtan yardım bekleyen Müslümanlar totemizm inancına mensuptur. Hala devam ediyor. Totemizm inancı devam ediyor. Hindistan'a ineğe tapıyorlar işte, aynı şey. Bu totemizm inancından kalma. Tabiattaki bir varlığa veya bir tabiat olayına tapınma olayı totemizm inancından kalma bir olgudur. Ve yunşi'us sahabes sikal. Ve Allah o şimşeğin çakmasıyla gebe kalan bulutları ortaya çıkarır. Gebe, gebe, sigal. Sakil, gebe kalmak demektir. Hazreti Havva annemizin ilk gebe kalması olayını Kur'an'da anlatırken Araf suresinin sondan ikinci sayfasında burada sigal kelimesini kullanır Allah o ayette. Gebe kalmak. Müthiş bir kanun var burada arkadaşlar. Ne kanunu biliyor musun? Hani bulutları şimdi sünni dönleme yapıyoruz ya. Ha? Allah bunu şimşekle yapıyormuş. Ben şimşekle bulutları dönlüyorum. Müthiş bir olay, müthiş bir kanun. Yani 1400 sene evvel, şurayı kapatmayalım da, 1400 sene evvel Allah, nereden geldik buraya mübarek? Ha buradaki şeyden sebep geldik buraya, şimdi onu anlatacağım. Oraya inemedik esas ben buraya niye geldiğimden. 1400 sene evvel bulutların alt kısmı eksi, yeryüzü artı elektrik yüklüdür. Bunu şimdi fizikte okuyoruz. Rüzgarı sürdürmekle diyor Allah-u Teala bulutları döllerim ben diyor. İşte bu şimşekle döllenir gebe kalır bulut diyor, yağmur yağar. Yağmur yağmak da bir doğumdur diyor bulutlarda. Anlaşıldı mı? Doğum, doğum. Ha devam ediyor şimdi bak şimdi. Ve yusebbihur ra'du. Gök gürültüsü Allah'ı tesbih eder. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bi hamdihi. Hamd ile Allah'ı tesbih eder. Vel melaiketü. Melekler de tesbih eder. Min hıfetihi. Korkudan. İşte gece vakti kalkıp da korku ve ümit içerisinde bir insan Allah'a dua ederse, iyi dinleyin beni, meleklerle ve gök gürültüsünün ameliyle beraber amel ediyor. Kainatla beraber. Görüyor musun şimdi şu Kur'an'ı? Şu Kur'an'ı görüyor musun? Bak ne diyor? Gece uykusundan fedakarlık edip de korku ve ümit içerisinde Rabbine dua eden adam tabiat olayları ile meleklerle beraber koro halinde ibadet ediyor diyor Allah. Müthiş bir olay. Müthiş bir yapı. Buraya mübarek nereden çağırdı beni bu? Kaldık buraya. Dönelim biz yine dersimize. Demek ki değerli kardeşlerim, Yüce Allah korku ve ümit, peygamberimiz bu konuda hassas davranıyor. Şöyle söyleyeyim size. Daha evvelden bir ezana gidiyor. İnsan psikolojisine, insanın manevi yapısına, beni dinleyin beni, manevi yapısına Allah bir ritim koymuş. Ritim. Yani nasıl denizin dalgaları iniyor çıkıyorsa, insanın psikoloji de böyle inişli çıkışlıdır. Bu inişli çıkışlı olması ona ritim psikolojisi deniyor. Modern psikolojide bugün ritim psikolojisi deniyor buna. Yani insan bir anda neşelidir, bir anda üzüntülüdür. Bir anda kederlidir, bir anda mutludur. Bir anda mutsuzdur. Bir tek duygu ile duran insan olmaz. Mümkün değil. Yani her an mutlu. Mümkün değil. Her anda kederli. Olmaz böyle şey. Yani bu insanlık dışı olgular olur bunlar. Oysa ki insan demek bazen mutlu, bazen mutsuz, bazen neşeli, bazen kederli. Bir psikolojik yapıya mensuptur insanoğlu. İşte Allah'ına dua ederken bu psikolojik yapı devreye giriyor. Bazen korkuyor, bazen ümit içerisinde. Allah'ından çekindiği de oluyor ama Allah'ın rahmetinden ümidini de asla kesmiyor. İşte bu psikolojik yapı içerisinde Müslüman diyor Allah bana ibadet eder. Demek ki Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel korku ve ümit kavramıyla insan psikolojisindeki bu ritim psikolojisini, inişliliği, çıkışlılığı, bu inişlilik çıkışlılığı anlattım size, olmazsa intihar eden adam. İntihar eder, evet evet. İntihar psikolojisinde olan insanlar artık kaybetmiştir mutluluk safhasını, tamamen pesimist olmuştur. O pesimist insan, hayata pesimist bakan adam, kötümser bakan adam devamlı intihar eder. İntiharın dinamikleri dediğimiz psikolojideki olgu budur. Ben bayağı üniversite dersleri gibi veriyorum size yani. Hiçbir şey yok yani, aynen psikoloji her şeyi karıştırıyor işin içerisine. Burada bir sürü tahsilli insanlar var. Zaten hepiniz doktorayı bitirdiniz bunu. Buraya cahil insan yok. Bu caminin cemaatine cahil insan yok. Efendim, dolayısıyla intihar demek o demektir. Yani iyimser tarafını kaybetmiş hayatın, ümit tarafını kaybetmiş hayatın, tamamen pesimist tarafına kalmış, kötümser tarafına kalmış insan intihar eder. İşte Allah-u Teala bu intihar olmaması için inişli çıkışlılık verdi. İyiden kötüye, kötüden iyiye, mutluluktan mutsuzluğa geçen, mutsuzluktan mutluluğa geçen bir işleyiş tarzı vardır. Bir mekanizma vardır insanın psikolojik, manevi yapısında. Allah-u Teala, değerli kardeşlerim, bugün bu akşam ilginç konulara değindik. Bayağı Kur'an-ı Kerim'de gezdirdim sizi. Diyemezsiniz. Bak, ben bu geceyi tepmemek için... Bak şimdi bundan sonra davete gideceğim, konuşma yapacağım orada. İftar orada yapmadım, sizden sayarım. Evet, bırakamam camimi dedim. Bırakamam. Eski Adalet Bakanı çağırdı beni. Şimdi gideceğim orada konuşma yapacağım ama sizi bırakamadım, iftara da gitmedim oraya. Efendim, dolayısıyla burada ben sizi bir gezdirdim. Ne anlattık burada? Allah'ı ve ahireti unutmanın çok yanlış olduğunu, Allah-u Teala ben de sizi unuturum diyor, çok tehlikeli bir olay. Kibir yapmamak, Allah'a secdeye kapanmak ayetleri duyduğu zaman, onu tesbih etmek, gece vakti kalkıp da Allah'a korku ve ümit içerisinde